Pametna Makedonija, drago ми е што повторно можам да ве поздравам, бидејќи дојде вашето време. Време е за втората сезона на македонскиот квиз Круг на знаење. Пријавете се веднаш на 02-30-94-993 или испратете ваши податоци на нашиот имејл krugnaznaenje@mrt.com.mk. Во меѓувреме, не заборавајте да ја играте нашата игра Скала на нашиот Facebook. Втората сезона на македонскиот квиз Круг на знаење започнува. Кругот се запре. We'll be right back.